Bilmem nereden gelir huzur bana. Oldum artık tartışmaktan, uzatma. Bıktım hayaller kurmaktan, bıktım yorulmaktan aslında. Bir gün sen de benim hissetimi hissetsen, belki de bunu bir görsen gözlerine. Empati kurabilsen belki de değişirdi her şey ellerinle. Ama yok, sen bunu göremediniz. Acı çekmek nedir sen bilemediniz. Gittin ve geriye dönmedin hiç. Ama bekledim her seferinde seni. Sevgim nefrete dönmedi hiç. Ama sen bunu fark etmedin hiç. Şimdi mutlu olsan hayallerimizi yaktın ha. Unutma, kolay mı sandın? Hayır, hiçbir zaman o kadar kolay olmadı. Unutsam düzelirdi belki de her şey. Ama hiçbir zaman bunu başaramadım. Sen var ya sen, yaktın beni sen. Sen söyledin bana hep yalan. Bilmiyorum neydi geride kalan. Sonradan öğrendim bendim geride kalan. Ne zaman kaçmaya çalışsam hüzün beni aniden yakalar. Kayboldum boşluklarında, kayboldum hislerin ortasında. Kayboldum, kayboldum ve kendimi bulamadım asla. Usandım artık anlatma, duymak istemem açıklamalarını. Beni yarı yolda bıraktın, ne fark eder senin açıklamaların. Kapattım içimdeki açık kapıları. Uzun zamandır uyumadım gece yaraları. Çünkü seni yazdım ama gece beni hep yaraladın.